کچھ دن حیات رہے اور اس کے بعد یتم اور رحم الحرام کو اس عظیم شخصیت نے جامع شہادت نوش کیا کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے سامنے اسلام موجود ہے اور جن کے صدقے سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، جن کے صدقے سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس بنیاد کو ہلا نہیں سکے گا۔ میری مراد خلیفہ دوم حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے ہے، اور آج یکم محرم الحرام بھی ہے، اس لیے میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی سیرت ناز سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی ذات مسعود پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کئی کتابیں ہیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کے کارناموں سے متعلق دنیا میں موجود ہیں۔ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ کی ایک لائبریری میں حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مسعود پر 5000 کتابیں موجود ہیں، تو لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اب ساری باتوں کا احاطہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں میں اسے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور فاروق اعظم کا اصل نام عمر تھا، دور جاہلیت میں بھی نام عمر ہی تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس نام کو برقرار رکھا۔ آپ کا لقب فاروق اعظم ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام بعض مورخین نے کہا کہ عن تما تھا اور بعض نے کہا کہ حم تما تھا، یعنی بعض نے شروع میں عین کو استعمال کیا اور بعض نے شروع میں ہا کو استعمال کیا، تو بعض نے کہا کہ حن تما تھا اور بعض نے کہا کہ ان تما تھا۔ 10 برس 6 ماہ اور 4 دن میں حضور فاروق اعظم مسند اقتدار پہ متمکن رہے ہیں۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں احادیث کو سرچ کرتا ہوں تو 539 احادیث حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت فرمائی۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے۔ واقفین کے بعض مورخین نے کہا کہ 16 سال کے بعد اور بعض نے کہا کہ 13 سال کے بعد آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، نبوت کے 6ٹے سال۔ بعض نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی اور بعض نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو حضور فاروق اعظم سے پہلے 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے اور 23 عورتیں بھی داخل اسلام ہو چکی تھی۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مورخین نے کہا کہ عرب کے مشہور قبیلے بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ مورخین کہتے ہیں کہ دور جہلیت ہی سے یہ ممتاز تھا، یعنی اس کی دور جہلیت میں ہی کافی رسپیکٹ اور قدر و منزلت اس کو حاصل تھی۔ اس کے پاس، اس قبیلے کے پاس قریش کا ایک بڑا مضبوط عہدہ تھا کہ جسے ہم عہدہ سفارت کہتے ہیں، یعنی آپ کے جد اعلی کعب بن عدی یہ سفیر بن کر دور دراز مقامات پہ جایا کرتے تھے، اور اگر کبھی قبائل میں آپس میں تصادم ہو جاتا تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ سلو بھی کیا کرتے تھے اور ثالث مقرر ہوتے تھے۔ تو اب جھگڑوں میں ثالث مقرر ہونا یہ اس قبیلے کے سردار کی ذمہ داری تھی، اور سفیر بن کے جانا یہ اس قبیلے کے افراد کی ذمہ داری تھی۔ دوستو یاد رکھو کہ میں نے بہت کچھ الحمدللہ حضور فاروق اعظم سے متعلق پڑھا ہے، ساری باتیں الحمدللہ میرے دماغ میں موجود ہیں، لیکن سب کو بیان کرنا اور اس محدود سے وقت میں یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عہدہ سفارت کسی بھی ملک کے لیے بہت مضبوط عہدہ ہوتا ہے۔ آپ کی اگر خارجہ پالیسی اور آپ کی اگر داخلہ پالیسی مضبوط ہو، تو جس وقت خارجہ پالیسی بہت مضبوط ہوتی ہے تو اس وقت سفیروں کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ہم پاکستان کو چھوڑ کر اگر ہندوستان کی طرف دیکھیں تو ان کی خارجہ پالیسی اور ان کے سفیروں کا کام دنیا بھر میں بہت مضبوط اور بہت اسٹرانگ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ گزر گیا لیکن دنیا بمبئی حملوں کو نہیں بھولی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی اس میں ملوث تھے، پاکستانیوں کا کام تھا، پاکستان سے کشتی کے ذریعے یہ آئے، سندھ سے نکلے اور بمبئی میں داخل ہوئے اور پھر اس ہوٹل پہ قبضہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہ پہ حملہ کیا، اس میں سارے یہ لوگ ملوث تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بس ان کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں، اور دنیا کو انہوں نے منوا لیا ہے کہ اس کام کے اندر یہ سارے پاکستانی ملوث تھے۔ تو ماننا پڑے گا کہ عہدہ سفارت بہت مضبوط عہدہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس وقت اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہماری داخلہ پالیسی بھی بالکل ناکام ہے۔ ہمارا وزیر داخلہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور جس وقت ہم اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں اور اپنے سفیروں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ امریکہ میں جس وقت ہمارا سفیر حسین حقانی تھا وہ پاکستان کا سفیر کم تھا، وہ امریکہ کا سفیر زیادہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہیں، اس پر ہم کو گہری نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور اللہ کرم فرما دے تو یہ نوجوان بھی ایک وقت آ سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت ہم دور جہلیت کو دیکھتے ہیں تو یہ مضبوط عہدہ یہ خاندان بنو عدی کے پاس تھا، اور یہ سفیر بن کر ان کے جد اعلی کعب بن عدی جایا کرتے تھے، اور کافی ان کی قدر و منزلت اور رسپیکٹ ان کو حاصل تھی۔ مورخین نے کہا کہ پھر یہ چیز نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی رہی، اور جس وقت حضور فاروق اعظم جوانی کی دنیا میں داخل ہو گئے تو یہ ساری ذمہ داری حضور فاروق اعظم کے کندھوں پر آ گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مورخین کہتے ہیں کہ جس وقت فاروق اعظم جوانی کی دنیا میں داخل ہوئے تو شرفاء عرب کے تمام مشغلوں کو آپ نے اختیار کیا۔ علم انصاف یہ نسب کی جمع ہے کہ کون کس کی اولاد ہے، کس کا والد کون ہے، کون کس کا بیٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس فن میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور وہ بالکل بتا دیا کرتے تھے کہ کون کس کی اولاد اور کون کس کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد مورخین کہتے ہیں سپاہ گری کو آپ نے اختیار کیا، پہلوانی بھی آپ نے کی، اور حضرت فاروق اعظم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دور جاہلیت ہی سے بڑی شاندار تقریر فرمایا کرتے تھے اور بڑے شاندار آپ خطاب فرماتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا بھی حضور فاروق اعظم نے دور جاہلیت ہی میں سیکھ لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو چند بزرگ جب اسلام میں داخل ہوئے ان میں حضرت فاروق اعظم کا نام بھی آتا ہے کہ جو الحمدللہ لکھنا پڑھنا بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے بعد حضور فاروق اعظم کا پیشہ تجارت تھا، اور وہ تجارتی قافلے لے کر دور دراز سفر کیا کرتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے عہدہ سفارت سے بھی فائدہ اٹھایا، اور تجارتی حوالے سے بھی بہت کچھ باتیں حضور فاروق اعظم جانا کرتے تھے کہ جن کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتے اور انہیں بتایا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں بہت مضبوط انسان تھے، انتہائی نڈر تھے، بے باک تھے، حوصلہ مند تھے، بہادر اور بے خوف، اور انتہائی ذہین۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مضبوط ہے۔ برادران ملت، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الی الحق دینی شروع کی تو اس وقت فاروق اعظم کی عمر 27 سال یا 30 سال تھی۔ جس طرح توحید و رسالت یعنی توحید کی یہ آواز جو زبان رسالت سے نکل رہی تھی کہ لوگوں سارے بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں، تو یہ آواز جس طرح اور لوگوں کے لیے نامانوس سی تھی، اسی طرح سے یہ آواز فاروق اعظم کے لیے بھی نامانوس سی تھی۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو لوگ شرک میں بڑے مضبوط تھے اور کفر میں بڑے مضبوط تھے، وہ لوگ جب اس توحید کی آواز کو سنتے تو ان کے جذبات بھڑک جاتے تھے اور وہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا تختہ مش بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور میں نے آپ کو کئی نشستوں میں دی بھی ہیں۔ حضرت خباب پہ ظلم ہمارے سامنے، خبیب پہ ظلم ہمارے سامنے، سمیہ پہ ظلم ہمارے سامنے، بلال پہ ظلم ہمارے سامنے، تو وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اور حضور فاروق اعظم گویا فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ حیران تھا کہ کسی کو اگر شراب کا نشہ چڑھ جائے، اسے کھٹائی پلا دو تو نشہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کو اگر کسی عورت کی محبت کا نشہ چڑھ جائے، اس کو دو جوتے لگا دو تو وہ نشہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حیران ہوتا کہ کسی بھی مسلمان پر جب تشدد کیا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ تم محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور ان کی محبت کو دل سے نکال دو، ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے، ہم تمہاری ٹانگیں چیر دیں گے، تمہارے جسم کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، خواہ وہ بچہ ہو، وہ ہمارے سامنے بر جاتا یہ کہتا کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو لیکن اس دل سے مصطفیٰ کی محبت نکل جائے، دنیا کی کوئی طاقت مصطفیٰ کی محبت کو نکال نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فاروق اعظم فرماتے میں بھی اس بات پہ دنگ ہوتا اور اس وقت جو میرے ساتھی تھے وہ بھی اس بات پہ دنگ ہوا کرتے تھے۔ اب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کفار ایک میٹنگ کرتے ہیں اور ان کی میٹنگ رات میں ہونے والی ہے، اس سے پہلے جو رات گزری ہے، اللہ اکبر، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھا دیے، یا بعض نے کہا کہ یہی رات تھی کہ جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ کہا گیا کہ اسلام کو روکنا ہوگا اور اسلام کی تبلیغ کو روکنا ہوگا، کیا کیا جائے۔ بہرحال مختلف آرا تھی، بعض نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم شہر بدر کر دیتے ہیں، ان سے ہم کہیں گے آپ یہاں سے چلے جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، اس تجویز کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا۔ آخر میں سب لوگ ایک نقطے پر متفق ہو گئے اور وہ نقطہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ تجویز جس وقت سامنے رکھی گئی تو سب لوگ خوشی کے مارے اچھل پڑے، لیکن اب سوال یہ تھا، مورخین کہتے ہیں کہ یہ کام کرے گا کون، یہ قتل کرے گا کون، اتنی ہمت کا کام یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ کرے گا کون۔ تو جس وقت کہا گیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، 1000 اوقیہ سونا اسے دیا جائے گا، یہ کام کرے گا کون، تو اس وقت محفل پہ سناٹا تھا، خطاب کے جوان لڑکے عمر کھڑے ہو گئے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرمانے لگے کہ یہ کام میں کروں گا۔ جس وقت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا. ابو جہل خوشی سے اچھل گیا اور کہنے لگا خطاب کے جوان لڑکے عمر، مجھے تمہارے ہی بازوؤں پہ بھروسہ تھا اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. اگر تم نے یہ کام کر دیا تو جتنا اعلان کیا ہے انعام کا اس سے زیادہ انعام دوں گا. اگر تم یہ کام کر کے آ گئے تو ادھر یہ منصوبہ بندی جاری ہے، ادھر یہ پلاننگ جا رہی ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام مصلی پر جلوہ گر ہیں اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن الخطاب خاصۃ، اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما اور عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد کو مضبوط فرما دے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ مورخین نے کہا کہ عمر ابن خطاب نے اپنی تلوار لی اور صبح صبح آپ تلوار لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہیں اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں. راستے میں عمر ابن خطاب کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہو گئی. بعض نے کہا کہ اس وقت نعیم بن عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن چھپایا ہوا تھا، کیونکہ وہ دور بڑا کڑا دور تھا. اب نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور ہر شخص خوف میں مبتلا ہے، لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ خیر کا نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ یہ ننگی تلوار یہ کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ نعیم تمہیں معلوم ہے کہ جب سے محمد ابن عبداللہ نے اپنے دین کا آغاز کیا گھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، ماں مسلمان ہے تو بیٹا کافر، عجیب و غریب معاملات ہو گئے. تو میں محمد ابن عبداللہ کو ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا تاکہ یہ جو گھر گھر میں جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں یہ ختم ہو جائے اور اسلام کی تحریک ختم ہو جائے. اللہ اکبر. لوگوں یاد رکھو کہ مسلمان کتنا ہی کمزور ہو لیکن جس وقت کوئی اسلام کے خلاف اس کے سامنے بات کرتا ہے تو مسلمان کتنا ہی کمزور ہو، نئیف ہو، ضعیف ہو، تو مسلمان کا خون فطری بات ہے کہ جوش مارنا شروع کر دیتا ہے. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس فعل سے اسلام رک جائے گا؟ اسلام رکنے والا نہیں ہے، اسلام رکنے کے لیے نہیں آیا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے. اور جس اسلام کو تم روکنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں وہ اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو گیا، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے بہن سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. اب عمر ابن خطاب نے کہا کہ لگتا ہے نعیم تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. کہا میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں پہ تلوار سے تلواریں ٹکراتی ہیں اور نعیم بن عبداللہ نے جب یہ الفاظ کہے تو عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس کام کی ابتدا اپنے گھر سے کروں گا. چنانچہ اپنی بہن کے بہنوئی کے گھر کی طرف رما دوا ہوئے تو اس وقت حضرت خباب تھے جو سورہ طہٰ کی آیتیں حضرت سعید کو اور ان کی اہلیہ کو تعلیم فرما رہے تھے. عمر ابن خطاب جس وقت اپنی بہن کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے اور دروازے کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے قرآن کی پڑھنے کی آواز کو سنا اور پھر دروازے پر پہنچ گئے. دروازہ دستک کیا پوچھا کون تھا؟ عمر ابن خطاب. حضرت خباب نے جیسے سنا تو حضرت خباب دروازے کے پیچھے چھپ گئے کہ دروازہ کھلے تو میں کسی کو دکھائی نہ دوں. حضرت خباب چھپ گئے، عمر ابن خطاب نے دروازہ کھولا اور سیدھا داخل ہو گئے اور اپنی بہن سے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. پھر بہن پر تھپڑوں کی بارش اور مکوں اور بھوسوں کی بارش شروع کر دی کہ ان کی ناک سے خون نکلنے لگ گیا، چہرہ ان کا لولہان ہو گیا اور بہنوئی جب بچانے آئے تو اپنے بہنوئی پہ حملہ کر دیا. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی، خطاب کی بہن کہنے لگی عمر کتنا ہی مار لو، کتنا ہی ظلم کر لو، تم ظلم کر سکتے ہو، تم جسم سے خون نکال سکتے ہو لیکن اس دل کے اندر سے مصطفیٰ کی محبت کو نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب دنگ ہے کہ وہ میری بہن جو ہمیشہ نگاہیں جھکا کر مجھ سے بات کرتی تھی یہ جوش کس نے دے دیا، یہ ہمت کس نے دے دی، یہ جذبہ کس نے دے دیا، یہ طاقت کس نے دے دی، یہ استقامت کس نے پیدا کر دی؟ ایک عجیب و غریب قریب کیفیت تھی، اب غصہ ٹھنڈا ہونے لگ گیا. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، میں جب دروازے پہ پہنچا تھا میں نے سنا تھا تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. کہا ہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا مجھے بھی دو تاکہ میں بھی قرآن کو پڑھوں، دیکھوں تو صحیح کہ قرآن ہے کیا. بڑی تعریف سنتا ہوں کہ قرآن کا نظم، قرآن کی ترتیب، قرآن کا اسلوب، قرآن کا حسن بڑا شاندار ہے، مجھے بھی دو دو. بہن نے کہا ایسے نہیں، اے عمر پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا. عمر ابن خطاب نے غسل کیا اور غسل کے غسل خانے میں جب داخل ہوئے قباء دروازے کے پیچھے سے آ گئے، اور عمر ابن خطاب جس وقت ان کے سامنے آئے تو قباء نے ان کے سامنے سورہ طہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. اب عمر ابن خطاب کا دل بالکل نرم ہونے لگ گیا. میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے دور جاہلیت ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا نظم اور قرآن کی ترتیب اور قرآن کا حسن، قرآن کا داس ان کے دل پہ اثر کرنے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت وہ بات کہنے لگے عمر تمہیں پتا ہے کہ جس وقت تم لوگ پلاننگ کر رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام مصلی پر جلوہ گھر تھے اور دعا کر رہے تھے اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے. تو لگتا یہ ہے کہ اسلام تمہارے دل میں پیدا ہونے والا ہے، تو جاؤ محمد ابن عبداللہ دار ارقم میں ہیں اور ان کی خدمت میں جا کے اسلام پیش کر دو. حضرت عمر ابن خطاب بڑھتے ہیں اور بالکل وہی حالت ہے، ویسی تلوار ہاتھ میں ہے اور دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے. آپ نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ خیر کا نہیں ہے تو میں عمر ہی کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دوں گا. حضور مسکرا دیے. حضور نے فرمایا حمزہ دروازہ کھول دو، رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے، دروازہ کھول. اب دروازہ کھول دیا گیا اور وہی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، عمر ابن خطاب داخل ہو گئے. پھر منظر کیا تھا وہ کسی نے کہا نہ کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمر گئی. اللہ اکبر، سیدھا حضور کے قدموں میں پہنچ گئے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر عمر ابن خطاب نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر، اسلام قبول ہو گیا، قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. آپ کو پتا ہے آسمان سے فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی. یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آج آسمان کے فرشتے بھی مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں. بلکہ عمر ابن خطاب نے جس وقت اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام کی برجستہ زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکے کی پوری وادی میں اس نعرے کی گونج سنائی دی اور سب مبارکباد دینے کے لیے آ گئے. جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو، عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا. اب عمر ابن خطاب قدم رسول میں زارو قطار رو رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا عمر ابھی اسلام کو چھپاؤ، ابھی ظاہر نہ کرو. عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا بے شک. پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے نا، نکلیے، آج ہم علل اعلان نماز ادا کریں گے کعبے کے سامنے. تو دو صفحے حضور نے بنائی، ایک کے امیر امیر حمزہ تھے اور ایک کے امیر فاروق اعظم تھے. حضور فاروق اعظم نکلے اور بڑے سے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے لوگوں سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کافر تو خوش تھے، اندازہ یہ تھا کہ عمر ابن خطاب کو اعلان کریں گے کہ میں نے معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا، لیکن عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب ایک عجیب کیفیت، عمر نے کہا سنو، بلال نے اسلام قبول کیا تم نے مارا، خبیب نے قبول کیا تم نے مارا، خباب نے قبول کیا تم نے مارا، سمیہ نے قبول کیا تم نے مارا، آؤ نا عمر سے بھی تو لڑو، آؤ تلواریں لاؤ، عمر ابن خطاب نے جس وقت صدا دی یہ سارے کافر اپنے گھروں میں چھپ گئے، دروازے بند کر لیے، اللہ اکبر، ہمت، حضرت فاروق اعظم سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر، باہر نکلو، کہا نہیں عمر، سنا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا کہا تم غریبوں کو تو مارتے تھے، اب آؤ مجھ سے لڑو، عمر ابن خطاب فرماتے سارے دروازے بند تھے، کوئی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں یاد رکھو، ایک کمزور مومن کے مقابلے میں، ایک کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو طاقتور مسلمان سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو خدا کرے بزدل نہ بنو، کمزور نہ بنو، جینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ یہ عقیدہ تو بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں ہے کہ جو رات قبر میں گزارنی ہے وہ رات ہے، جب مرنا ہے، جب موت ایک دن آنی ہے تو اس طرح کی موت کا کیا فائدہ؟ مرنا ہے تو حضور کی غلامی میں مرو، مرنا ہے شہادت کی موت مرو، مرنا ہے گستاخوں کو ان کو جہنم حاصل کر کے مرو، جب مرنا ہی ہے، جب ہم نے جانا ہی ہے۔ یہ ڈرپوکوں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی، یاد رکھو مسلمانوں، اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام مسلمان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، قوی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب عمر ابن خطاب نے وہاں پر ان کی قیادت تھی، وہ امیر تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ سارے مسلمانوں نے یکجا ہو کر کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سارے مسلمانوں نے نماز جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اللہ اکبر، اب اسلام مضبوط ہو گیا اور اسلام کی تحریک جو ہے وہ پھیلنے لگ گئی۔ اب یہاں پر حضرت فاروق اعظم کے اسلام سے متعلق اور بھی واقعات ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی رات 10 بجے یہاں پر جو فاروق اعظم کانفرنس ہوگی اس میں میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور اس میں شرکت کیجئے گا۔ میں چند احادیث کی طرف آتا ہوں، اور آئیے ہم حضور کی زبان ناز سے سنیں کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، آئیے سنیے، لیکن اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے۔ حضرت عبی ابن کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل سرکار کی خدمت میں آیا تو سرکار نے ان سے سوال کیا، حضور نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ اللہ کے یہاں فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے پاس اتنی مدت رہوں جتنا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، یعنی 900 سال رہے، یہ بعد میں کا 950 سال، اتنا عرصہ اگر میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں تو تب بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا، حضرت ابو سعید اس کے راوی طبرانی کی حدیث، فرمایا جس شخص نے میرے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی، اور جس نے میرے عمر سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ لوگوں کو یہ حدیث تو یاد ہے، حسین امینی وانا مینن حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یہ تو یاد ہے۔ یہ حدیث ان کو کیوں نہیں یاد کہ حضور فرماتے جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، یہ حدیث بھی تو یاد رکھو، طبرانی کی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور محدث کیسا ہوتا ہے، فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، اور جس جگہ عمر ہوتے ہیں حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے، جدھر عمر ہو حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار جب جنت میں تشریف لے گئے، ہو سکتا ہے واقعی معراج سے متعلق یہ بات ہو، حضور واپس آئے، حضور نے فرمایا اپنے غلاموں میں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی میں رمیسہ کے پاس پہنچا، پھر میں نے جنت میں قدموں کی ایک آہٹ سنی، اور بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی میں جنت میں گیا تو میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے، تو مجھے بتایا گیا آپ کے غلام حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، کہ یہ فرمایا حضور نے میں جب بھی جنت میں گیا میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضور نے فرمایا غلاموں پھر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس میں دیکھا کہ حوریں ہیں، بعض جگہ پر آیا ایک حور، بعض پہ آیا کئی حوریں، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے چاہا واپس آ کر کے کہ اسے دیکھو، لیکن اے عمر تمہاری غیرت آ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ اب اس کو تھوڑا سا میں تفصیل کی طرف جاتا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہونے والا ہے روز قیامت، فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، لیکن نکاح مصطفیٰ کا اعجاز ہے، جو واقعہ روز قیامت ہونے والا ہے حضور کو وہ پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ اللہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بلال سے کہ بلال کیا بات ہے، بات آدھی کہ میں نے جنت کی آہٹ، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کبھی بے وضو نہیں رہتا، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور دو رکعت نماز کا حجۃ الوضو کی ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت بلال روز قیامت سرکار کی سواری آ رہی ہوگی اور حضرت بلال غلامانہ شان سے ہٹو بچوں کی صدا لگا رہے ہوں گے، تو بلال آگے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بلال کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے جنت میں حور کو دیکھا، میں نے کہا کہ تمہارا مقام ذرا اچھی طریقے سے دیکھ لوں محل جنت کا، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت آ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ شارعین فرماتے کہ گویا عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پہ غیرت کروں؟ یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے سے تو ملا، میں آپ پہ غیرت کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آئیے حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے اور مجھے دکھائے گئے، وہ سب کرتے پہنے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں کے کرتے پستان تک یعنی یہاں تک، کچھ لوگوں کے اس سے کم، کچھ لوگوں کے اس سے نیچے، جب عمر پیش کیے گئے تو وہ لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے اور زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دینداری ہے اور تقویٰ شیاری ہے، یعنی حضرت عمر بہت زیادہ متقی انسان تھے، تو یہ تقویٰ دکھایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم کس طریقے سے جو ہے وہ متقی انسان تھے۔ عمر ابن خطاب حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور نے فرمایا میں سو رہا تھا، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ لوگوں نے حضور سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر تمام قبائل عرب کے علوم ایک پلرے میں رکھ دیں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلرے میں تو آپ کا علم سب کے علوم پر سبقت لے جائے گا۔ یہ شان حضرت عمر ابن خطاب کی ہے، تو حضور نے لعاب لگا کر حضرت علی کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی، وہی لعاب حضور نے دودھ میں ملا کر حضرت عمر کی آنکھوں کو بینا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی تعبیر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اب میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا کچھ اور باتوں کی طرف آتا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت زمام اقتدار کو سنبھالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا، اور یہ بہت دور اندیشانہ فیصلہ تھا، بڑی دانشمندی تھی اس کے اندر، کیونکہ ابوبکر صدیق جانتے تھے اسلام اب پھیل چکا ہے، اب مال غنیمت آئے گا، پیسہ آئے گا، تو جس وقت پیسہ آتا ہے تو دین کے کام میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ عمر ابن خطاب وہ سخت مسلمان ہے، کہ وہ کسی بھی مسلمان کو سست بیٹھنے نہیں دے، وہ مسلمانوں سے عبادت بھی کروائیں گے، وہ مسلمانوں سے جنگ و جدال کا کام بھی لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا، اور یہ درست فیصلہ تھا اور بالکل 100% جو ہے وہ حق پر فیصلہ تھا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں جو یقیناً آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں کئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ پہلے کہتے ہیں آپ کہ جنہوں نے تاریخ اور سال ہجری کو جاری کیا، یہ جو ہم تاریخ کا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اسلامی یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے، اس کے ایجاد کرنے والے حضرت فاروق اعظم، یہ بات یاد رکھو۔ بیت المال قائم کیا، اس میں مال جمع ہوگا، اس سے غریبوں کی پرورش کی جائے گی، دیکھ بھال کی جائے گی۔ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز با جماعت، اس کو جاری کرنے والے فاروق اعظم، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا گشت کیا کرتے تھے، بالکل آپ لباس عام سا پہنتے تھے اور ویسے بھی عام لباس پہنتے تھے لیکن اپنا چہرہ ڈھانپ کر آپ گشت کیا کرتے تھے، ہر جگہ کے حالات و معاملات معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دو عورتوں کی آواز سنی، ایک عورت دوسری عورت کو کہہ رہی تھی، اور یہ بولنے والی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہنے لگ گئی کہ اے میری ماں، عمر ابن خطاب نے اس سے منع کیا۔ کہا عمر ابن خطاب یہاں پوری دیکھ رہے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی نہیں، ہم امیر المومنین کے سامنے تو اطاعت کریں اور ان کے پیٹ پیچھے ہم نافرمانی کریں، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ عمر ابن خطاب کے ساتھ غالباً اس وقت حضرت سالم تھے، آپ نے فرمایا سالم اس مقام کو نوٹ کر لو، صبح مجھے اس حالات کی خبر دے دو۔ صبح ہو گئی، حالات کی خبر دی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، دو عورتیں ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے، بیٹی بھی بیوہ ہے اور یہ حالات، اتنی غریبی ان کی ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے، ماں بیٹی کو بلاؤ۔ ماں بیٹی کو بلایا گیا، عمر ابن خطاب نے ماں سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند کریں گے؟ کہا بیوہ ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا ہے؟ کہا میں اس کے لیے اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ حضور فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ بیوہ خاتون ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ حضرت عاصم جو آپ کے ساتھ جاتے تھے، انہوں نے کہا ابا جان میں اس سے شادی کرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اس غریب بیوہ خاتون کو اپنی بہو بنا لیا۔ اللہ اکبر، گلیوں میں گشت حضرت فاروق اعظم نے کیا، شراب پینے والوں پر 80 کوڑے لگوائے، متا کو حرام قرار دیا، نماز جنازوں میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے کا حکم دیا، ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا، سب سے پہلے گھوڑوں پہ زکات وصول کی، شہر میں قاضی مقرر کیے، سب سے پہلے درہ ایجاد کیا، اور یہ درہ چمڑے کا نہیں تھا، یہ کپڑے کا تھا، اس کو خاص طریقے سے موڑ کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور ابو ہریرہ کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت میرے پاس کم ہے، کہ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے اندر وہ حیبت نہیں ہے جو عمر کے کپڑے کے بنے ہوئے درے کے اندر تھی۔ کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب گزر رہے، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگ گئی، عمر ابن خطاب نے درہ لیا، زمین پہ غصے سے مارا اور فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے کچھ پہ انصاف نہیں کیا؟ وہ وقت تھا اور آج کا وقت ہے، خدا کی قسم مدینے میں اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ تو عمر کا دل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم جو آج اس مقام پر ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوفہ، بصرہ، شام، موصل کے شہر آباد کیے، دفاتر مقرر کیے، وزارتیں مقرر فرمائی، جن لونڈیوں سے اولاد ہو جائے ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دیا۔ سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں فاروق اعظم نے۔ آج لوگ جو ممبروں پر بیٹھ کر ٹی وی پہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے نا، ابھی آپ دیکھیں گے ٹاک شوز کے اندر، نہیں یکجہتی ہونی چاہیے، سب ایک ساتھ جلوس نکالنا چاہیے، کیا ضرورت ایک دوسرے کو مارنے کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، اپنی ممبر کی سیڑھی پہ تم نے کھدوایا ہوا ہے، ابوبکر عمر عثمان، اس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہو، پھر ممبر پہ بیٹھتے ہو، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد مکمل ساتھ رکھتے ہو، کسی کو یقین نہ آئے یوٹیوب پہ سرچ کر لے کیا کیا مغل صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، تو ایک مسلمان اس سے کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ساری کتابیں بند کرو، ان پہ پابندی لگاؤ، اگر امن چاہتے ہو، ورنہ امن پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کے جذبات بھڑک اٹھیں گے جب بھی وہ ان باتوں کو دیکھے گا، اور ایسی ایسی باتیں کہ آپ کان پکڑ لیں، میں اس مجمع میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر پر سب سے زیادہ فتوحات کی ہے، اگر فاروق اعظم کا دور نکال دو تو اسلام کا رقبہ کتنا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فاروق اعظم کا 10 سال کا دور نکال، میں تمہیں بتاؤں، سنیوں تمہارا ایمان جھوم اٹھے، سنو، حضور کے ظاہری زمانے میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ، جب حضور کا وصال، اس دنیا سے پردہ فرمایا، کتنا اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا؟ 927 مربع میل، ذہن میں رکھو نوجوان، 927 مربع میل کا رقبہ حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق آئے، بہت سارے فتنے تھے، لیکن دور آپ کا بڑھتا رہا، 3.5 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، سرکار کے دور میں 927 مربع میل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3.25 لاکھ، حضور فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو آپ کو ملا جب آپ نے اقتدار سنبھالا، اسلامی سلطنت کا کل رقبہ تھا 12,2164 مربع میل، 12,2164 مربع میل یہ آپ کو ملا 10 سال کے عرصے میں، اکیلے فاروق اعظم 12,2164 ایک طرف رکھے، اکیلے فاروق اعظم نے 10 سال کے عرصے میں 13,9501 مربع میل کا اضافہ کر دیا، اکیلے اضافہ کر دیا۔ اگر اس کو فاروق اعظم کی ایام خلافت سے تقسیم کر دو تو ہر دن فاروق اعظم نے 351 مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ یہ فاروق اعظم کا جو رقبہ ہے، میں اگر عام زبان میں آپ کو بتاؤں، اس جیسے 20 پاکستان میں فاروق اعظم اکیلے حکومت کرتے تھے، کوئی F-16 نہیں، کوئی معراج طیارے نہیں، کوئی ہوری نہیں، کوئی شاہین نہیں، کوئی جدید ٹینک نہیں، تمہارا الخالص ذرا کوئی ٹینک نہیں، اکیلے فاروق اعظم کی حکومت، سلطنت کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، اگر کوئی بوڑھی عورت بھی اپنے ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی جاتی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے سونا چھین سکے۔ انگریز مورخ، ان کے اگر میں اقوال پڑھوں تم حیران ہو جاؤ، لیکن ہاں ایک قول سن لو، ایک انگریز مورخ کہتا ہے، اگر تاریخ اسلام میں دوسرا کوئی اور عمر ابن خطاب ہوتا، خدا کی قسم پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ اکیلے 30 پاکستان پہ حکومت کی، ہمارے حکمرانوں سے یہی نہیں سنبھالا جا رہا، جو حالت ہے آپ کے سامنے، تاجر پریشان، اسکول میں جو ماں باپ بچے بھیجتے ہیں وہ پریشان، ہم جتنے نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں ہم سب پریشان، بندہ گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، تاجر کی تجارت چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے بڑھیں گے، ملک بالکل تباہی کے دہنے پر پہنچ گیا، اور وہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ میں رات کو سوچ رہا تھا فجر کے بعد بھی کہ کیا وجہ تھی، وہ اکیلے 20 پاکستان پہ حکومت، کہیں نفس امن کا خطرہ نہیں، وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ناکامی یہ ہے کہ وہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، عمر کی کامیابی یہ تھی کہ وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابی نے ان کے قدموں کو چھوا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پہ حکومت تو الگ بات ہے، ان کی حکومت ہوا پر، ان کی حکومت دریاؤں پر، مصر فتح ہو گئے، 2-3 منٹ میرے پاس، مصر فتح ہو گئے، اب مسلمان مصر کے اندر داخل ہو گئے تو جس وقت دریا نیل کے علاقے غریب مسلمان پہنچے تو اس وقت امیر تھے عمر بن عاص، ان کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضرت یہ دریا نیل جو ہے یہ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خشک ہو جاتا ہے، جب اس کا پانی کم ہونے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خوبصورت سی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، جوان، ان کے ماں باپ کو پیسہ دیتے ہیں، اس لڑکی کو دلہن بناتے ہیں، دلہن بنانے کے بعد اس دریا میں ڈبو دیتے ہیں، دریا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے دریا دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ عمر بن عاص نے کہا، عمر بن عاص نے کہا سنو، اسلام یہ ساری فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، نہیں چڑھائیں گے کسی کو بھیڑ، اسلام اس رسم کو ختم کرنے آیا ہے۔ کہا حضور اگر آپ نہیں کریں گے پھر آپ دیکھ لیں خشک ہو جائے۔ فرمایا وہ وقت آنے والا، وقت آ گیا، واقعی دریا نیل کا پانی بہت نیچے آ گیا، کیسا لگا کہ پانی ہے۔ اب سب نے کہا دیکھا حضرت، ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا پہلے جو جواب تھا وہ جواب اب بھی ہے، ایک خط روانہ کیا فاروق اعظم کی بارگاہ، حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے ان کو یہ جواب دیا، اب وہ وقت آ گیا، دریا خشک ہو گیا، تھوڑا سا پانی ہے، کیا کرتا؟ فاروق اعظم نے دو خط لکھے، ایک خط عمر بن عاص کے نام، دوسرا خط ڈائریکٹ دریا کے نام۔ سوچو آپ کہ ہیلپ ہوتی ہے دریا کے نام سے، دریا کیسے پڑے گا، کیا ہوگا؟ لیکن سنو، حکومت کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمر بن عاص کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عمر بن عاص تم نے جو جواب دیا بہت اچھا جواب دیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اسلام ساری فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا، میں خط بھیج رہا ہوں، اس خط کو بغیر انتظار کیے ہوئے دریا نیل کا جو تھوڑا پانی بچا ہے اس میں ڈال دو۔ عمر بن عاص نے خط کھولا، تب کا پاتے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا نیل، مسلمانوں کا امیر فاروق اعظم تجھ سے برائے راست خاطب ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اسی طرح جاری ہو جاتا ہے پہلے جیسے تو جاری تھا، تجھے اللہ وحدہ اللہ احد اور طہار کی قسم جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خط ڈال دیا گیا، اب تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا، دریا میں خط ڈالا جا رہا ہے، دریا میں خط ڈالا جا رہا ہے، واللہ جیسے ہی خط ڈالا گیا زمین نے اپنے مقام کھول دی، اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پانی 16 ہاتھ اوپر بلند ہو گیا، زمین کے مقام کھل گئے، پانی 16 ہاتھ اوپر بلند ہو گیا، اور دریا نیل اس وقت سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی حکومت، اب میں کچھ کہوں گا تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں، دریا سنگھ جب خشک ہونے لگے تو زرداری صاحب سے، زرداری صاحب ذرا ایک خط لکھ دیں، دریا نیل خشک ہو رہا ہے، یہ جتنا پانی بچا یہ بھی غائب ہو جائے گا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ جتنا پانی بچا ہے یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ یہ حکومت نہیں، ہم مسلمان ایسی حکومت کو ماننے والے، ایسی حکومت چاہتے ہیں، اور خدا کا قسم ایسا کوئی ایک شخص آ گیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، پاکستان دنیا کے پہلے ملک میں صفوں میں کھڑا ہوا، ترقی کر جائے، سب کچھ ہمارے پاس، جھوٹ بولتے ہیں بجلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن میرے ملک کو بڑی منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے، تباہی کے دہانے پر آج اسے پہنچا دیا گیا۔ دعا کرو لوگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الیکشن کے وقت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی، کہ اس وقت ہم صحیح فیصلہ کریں، صحیح لوگوں کو ووٹ دیں، صحیح لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بہن پریشان ہے، ہر بھائی پریشان ہے، ہر بچہ پریشان ہے، لیکن میرے پاس دعاؤں کے علاوہ ہے کیا؟ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہتے ہیں اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ضرور اس ملک پہ کرم فرمائے گا، ضرور ایسے حکمران عطا فرمائے گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔